Teraz będziesz gwiazdą. Zobacz, jak na ciebie dziwnie patrzą. Ty w sobie masz rę. Świecisz jasno, okładki pism jak brawo. Życie ze sławą, krewetki, kawior. Twoje jest miasto, gwiazdo. Jak ty na szczycie jesteś, jak ty podpisujesz lukratywne kontrakty. Ciągle się bawisz, gdzie same sławy. Złote zastawy, gdzie wielkie pany w garniturach. Kible w marmurach, w najdroższych czterech kółkach. Mijasz podwórka, obok maniurka. W najdroższych futrach, na stokach, w Alpach. Wakacje w górach, spójrz, ej. Dzisiaj na górze, ty jesteś dumnie. W klubie złotą spinką, spięte patroki grube. Bawić się umiesz, z obstawą gumbli. Rozlek w tłumie, ci mówię, o co kama. Ty jesteś na górze, doba na luzie. Biureczko w biurze, wczoraj w spranej bluzie. Dzisiaj w garniturze. Raz na górze, raz na dole, nigdy nie wiesz, co cię czeka. To życie, jeden wielki test dla człowieka. Raz na górze, raz na dole, nigdy nie wiesz, co cię czeka. To życie, jeden wielki test dla człowieka. Raz na dole, raz na górze, raz na dole, nigdy nie wiesz, co cię czeka. Spadasz, się spalasz, wczoraj twoja największa zaleta, dziś wada. Siadaj, patrz, jak to wszystko może trafić, tak fakt. Wczoraj tyle wart, dzisiaj wrak. Jeden fałszywy ruch i pach, error. Zablokowane konta, dzikie, chude zero, ejo. Gruba ryba, dopiero za hajsem pościg. Dzisiaj po grube rybie nie zostały nawet ości. Ktoś ty, nie znacie nikt z elity. Nagle wczoraj na salonach, dzisiaj na dnie. Patrz, ej, huragan porwał szagle. Rzucił cię na skały, świat cały. Diametralne zaszły zmiany. Raz na górze, raz na dole, to są fakty. Raz na górze, raz na dole, nigdy nie wiesz, co cię czeka. To życie, jeden wielki test dla człowieka. Raz na górze, raz na dole, nigdy nie wiesz, co cię czeka. To życie, jeden wielki test dla człowieka. Raz na dole, raz na górze, raz na dole, nigdy nie wiesz, co cię czeka. Raz na górze, raz na dole, nigdy nie wiesz, co cię czeka. To życie, jeden wielki test dla człowieka. Raz na górze, raz na dole, nigdy nie wiesz, co cię czeka. To życie, jeden wielki test dla człowieka. Raz na dole.